सौतन में की पाठशाला प्रेम की हम अंगूठा छाप इम्तिहान लेगी क्या तू है सौतन में की पाठशाला प्रेम की हम अंगूठा छाप इम्तिहान लेगी क्या धड़कनों की चाल पे इस कहरवा ताल पे ले चुकी आला उस पे तान लेगी क्या सुरैया झुका के आए हो दे चुकी है दर्शन अब प्रसाद देगी क्या हाँ घर सुरैया जान के सर झुका के आए हो दे चुकी है दर्शन अब